Is hij prachtig of is hij prachtig? Deze antieke van Creedence Clearwater Revival, ook wel CCR genoemd. Een hele mooie uit 1972 alweer. Een eeuwigheid geleden dus. Born on the Bayou. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent, gezellig. Fijn dat je me gezelschap houdt. Tot middernacht hoop ik althans. Want daar is wel alle reden toe hoor, om te blijven luisteren tot middernacht. Want we hebben heel veel lekkere muziek voor je in aanbieding. Heel veel easy listening. Gewoon om je trommelvliezen een beetje te koesteren. Daarvoor begonnen we dus ook al met Creedence Clearwater Revival. Maar er komt nog veel, veel meer moois aan. Maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben met Julian Quick over de festivals die zijn geweest en er nog aankomen. En Julian weet waarom de podia worden bevolkt zoals ze worden bevolkt. Soms is dat wel eens lastig te begrijpen, bijvoorbeeld Justin Bieber. Maar hij legt uit waarom. De Doelen in Rotterdam kent een groei, en niet zomaar een groei, maar een behoorlijke groei bij jongeren. Waarom is dat? Want ja, de Doelen staat toch bekend als een beetje stoffig onder jongeren, maar dat blijkt dus helemaal voorbij. Dan hebben we het ook over School to Care. Die houdt jongeren met grote problemen buiten de interne zorg. Dus ze hoeven dan niet uit huis. Ook altijd veel beter. En Martijn Verweijen van Natuurbescherming, die gaat het hebben over de nieuwe wet natuurbescherming. Dat dus allemaal hier in jouw late avond. If roses are meant to be red, and violets to be blue, then why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Starry eyes that make me melt right in front of me. Your voice makes my skin crawl. Innocent and pure, I guess you heard it all before. Mr. Inaccessible, will this ever change? One thing that remains the same. Een van de allermooiste, vind ik tenminste, van Anouk. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Zo laat op de avond. Muziek- en festivalkenner Julian Kwik is enthousiast over de Crave Festival dat onlangs werd gehouden in Den Haag. Vanuit Woesa Beach Club gaf hij aan dat hij de keuze van Pinkpop-baas Jan Smeets begrijpt om Justin Bieber op het podium te zetten. Heel omstreden. De concurrentie is namelijk heel erg groot. En hij ligt daartoe in een gesprek met Martijn Masterbroek. Het festivalseizoen is namelijk in volle gang. Naast het oude vertrouwde festival zoals bijvoorbeeld Lowlands, Pinkpop, zijn er ook volop nieuwe initiatieven. Zo werd onlangs het Grave Festival gehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Aan de telefoon muziek- en festivalkenner Julian, goedenavond. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, ik noemde het al even, Julian. De Grave Festival. Den Haag staat bekend om rock en roll, maar ook om elektronische muziek. Gaat de Crave in het Zuiderpark misschien ooit nog net zo groot worden als Parkpop? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Maar kun je eens uitleggen aan de luisteraars, wat was nou en is nou eigenlijk de Crave Festival? Ja, het is gewoon een elektronische muziekfestival die zich focust vooral op gezelligheid, zeg maar. Ja, het is gewoon een nieuw festival in town, zeg maar. En ja, we leggen gewoon de focus op elektronische muziek. Techno, house, een beetje electro en... Wat totaal iets anders als bijvoorbeeld Parkpop natuurlijk, die zich echt focust op rockmuziek. En ja, het is gewoon een aanwinst voor de stad Den Haag, die gewoon altijd wel moeilijk heeft gehad met bijvoorbeeld dancefestivals. Maar eindelijk dit jaar, zeg maar, en zijn ze rustig aan het ontwikkelen. En ja, ze maken gewoon een hele goede ontwikkeling door. En ze programmeren gewoon steeds meer leuke festivals in Den Haag. En ja... De Crave Festival is er onder meer een onderdeel van. Dit jaar hebben ze ook nog bijvoorbeeld een gunstig Den Haag Outdoor. Dat is een wat minder bekend festival, zeg maar. Maar die gaan ze ook focussen op elektronische muziek. En ja, ze maken echt wel een nieuwe start. Deze zomer gaat er ook bijvoorbeeld een nieuwe club open in Den Haag. Dat is Het Magazijn, heet dat. En die gaan ze ook focussen op elektronische muziek. Dus ja, ze zijn gewoon bezig met een nieuwe markt, zeg maar, de Haagse gemeente. En daar kunnen we alleen maar toejuichen. Ja, die nieuwe club, dat is volgens mij bij de Grote Markt, hè, in Den Haag? Ja, dat is vlak bij de Grote Markt, inderdaad. Ja, ja. Maar Julian, jij kan de verbindingen zijn wat minder. Jij zit aan het strand en dat doe je goed. Maar we gaan toch proberen op het contact een klein beetje te behouden in de uitzending. Ja, die elektronische muziek, dat is er toch al een tijdje. Is dat dan een beetje terug van weg geweest? Is het weer in opmars? Nou ja, het is al een aantal jaar in opmars natuurlijk. Maar ja, sowieso is het natuurlijk gewoon tegenwoordig heel populair in Nederland. Festivals organiseren en ja, gewoon lekker op zaterdag, zondag in de zomer lekker naar een festival gaan. En ja, in Nederland is het echt super, super druk met festivals. Het is super ja, druk op de agenda. In Amsterdam is er elke week wel een festival of 4, 5. En ja, super concurrentie. Maar ja, het is gewoon hot in Nederland. En op zich, ja, qua weer is het natuurlijk niet altijd wisselvallig. Het is altijd wel regenachtig of veel wind of ja, wat minder lekker zonnig, zeg maar. Maar alsnog is het gewoon super populair hier. En, nou, het is goed dat je daarover begint, Julian, over de concurrentie. Want ja, vroeger reisde je af naar Landgraaf en dan ging je naar Pinkpop. Een van de meest bekende festivals in Nederland. Maar ja, die moeten ook een beetje gaan veranderen. En toch wel vond ik zelf persoonlijk dit jaar een opmerkelijke programmering. Met onder andere als headliner Justin Bieber. Begrijp jij die keuze? Is dat nou een beetje die concurrentie ook met de elektronica festivals? Nou, op zich is het geen concurrentie met elkaar, maar ik begrijp die keuze natuurlijk wel. Ik bedoel, kijk, als festival, bijvoorbeeld zoals als Pinkpop, wil je concurreren met alle festivals. Je wil ja, naar de toekomst, zeg maar, gaan en in de toekomst denken. En ja, je moet dan nieuw publiek aantrekken, een nieuwe aanval, zeg maar. En je kan niet elke keer met Red Holly, Chili Peppers, zeg maar, populair blijven, zeg maar. Je moet gewoon vernieuwing zoeken en gewoon ja, programmeren wat de jeugd ook wil. En ja, met die programmering weten ze wel jonge kijkers trekken die volgend jaar ook terugkomen. Als ze dan iets minder bekend programmeren. Dus ja, ik snap die keuze van Justin Bieber wel. Het is wel een hele opmerkelijke keuze, want ja, je krijgt een jong en oud op een festival. Maar ja, ik bedoel, we maken nou uit. De muziek is voor iedereen. En ja, als je zo programmeert, krijg je ook jong publiek naar je festival toe, wat in de toekomst weer veel kaartverkoop kan opleveren en wat je dus levend houdt. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele slimme keuze. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Some above me reason, I am still in love with you. Though I cannot understand some of the crazy things you do. For some above me reason, you and I still going strong. Though many times I thought some more of this and things go wrong. For some above me reason, I can never let you go. There are some secrets that you keep, and it's best that I don't know. For some above me reason, I will always come along. 'Cause the kiss from your lips and the touch of your hand, the look in your eyes is what keeps me holding on. Keeps me holding on. And all along from the start, you have a place deep in my heart. It's a fact, you're a no. I will never let you go. For some above me reason, you and I were meant to be. Sometimes still can't believe the joy I feel when you're here with me. Every day I'm grateful, thanks to you I'm standing strong. 'Cause the kiss from your lips and the touch of your hand, the look in your eyes is what keeps me holding on. Keeps me holding on. And all along from the start, you have a place deep in my heart. Match, but we come pretty close. The secret of our happiness, no one knows. No one knows. Oh. And all along from the start, you have a place deep in my heart. And it's a fact, you're a no. Eerst zwaaiden we wat duifjes uit met Mireille Mathieu. La Paloma Adieu. Almachtig. Oh, nummer is dat zeg. Tja, en die komt op weet ik veel hoeveel verzamelalbums voor. Echt ongelooflijk. En je hoorde de Vlaamse singer-songwriter Murphy Monroe met zijn laatst verschenen single Yours. In het jubileumjaar 2016 zag de Doelen bij zijn concerten en evenementen meer jonge gezichten dan voorheen. De enorme toename deed zich vooral voor bij de concerten in de genres wereldmuziek, populair en klassiek. De vraag is dan ook, komt dat bij de Doelen omdat er van die concerten extra zijn georganiseerd in 2016? Vooral het aanbod wereldmuziek trouwens is flink gegroeid binnen de eigen programmering en blijkt heel goed te passen bij een jongere generatie. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de Doelen in Rotterdam, die kennen wij als zijnde een instituut waar heel veel muziek gespeeld wordt, maar dan klassieke muziek. En is dat ook voor jonge mensen interessant? Nou, dat blijkt wel zo te zijn, want Jacqueline Wouters, die is aan de telefoon, die weet er alles van. Je bent namens de Doelen van Rotterdam in de uitzending, Jacqueline. En jullie hebben een enorme groei meegemaakt van de jonge bezoekers. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. De Doelen heeft inderdaad heel veel klassieke muziekconcerten. Mm-hmm. Maar ook veel wereldmuziek, jazz en populaire muziek. Yeah. Wij zijn inderdaad achtergekomen na een onderzoek dat onder onze bezoekers is gedaan. dat de kaartkopers tussen de 18 en 35 jaar enorm is gestegen. Ja. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En kiezen ze dan voor klassiek of kiezen ze dan voor die andere zaken die je noemde? Want ik kan me zo voorstellen dat dat meer de aandacht trekt. Ja, in het algemeen zien we wel dat de populaire concerten, dat daar meer jongeren bij aanwezig zijn. Mm-hmm. Maar we hebben in 2016, dat was ons jubileumseizoen, zien we ook gewoon hele mooie klassieke concerten waarbij veel jongeren aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een Yundi, dat is een jonge Chinese pianist. Yeah. En hij trad in 2016 op en meer dan de helft daarvan waren bezoekers tussen de 18 en 35 jaar. Yeah. En dat is een heel klassiek concert met een pianist op het podium. En het is gewoon ontzettend mooi om te zien dat toch steeds meer jongeren ook de weg weten te vinden naar klassieke concerten. Hoe doen jullie dat dan? Die jongeren trekken? Ja, nou, het begint natuurlijk gewoon met eigenlijk wat voor ons heel belangrijk is om gewoon een goed concept neer te zetten. Mm-hmm. Een mooi programma uitgevoerd door goede muzici. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En bij bepaalde concerten zien we gewoon van dit zou echt wel heel kansrijk kunnen zijn voor een nieuwe doelgroep. Yeah. En de uitdaging ligt hem dan in het bereiken van die nieuwe doelgroep. Want niet iedereen weet uit zichzelf de weg te vinden naar de doelen. Mm-hmm. Omdat ze bijvoorbeeld ook gewoon niet weten wat er allemaal te bezoeken is. Ja, maar je kan ze ook niet allemaal op gaan bellen. Nee. Ja. Nee, en we merken dat we vooral de jongeren kunnen bereiken door bijvoorbeeld social media. Mm-hmm. Er zitten natuurlijk heel veel jongeren. Dus op die manier proberen we ze te bereiken. We gaan ook samenwerkingen aan met hogescholen. Maar we hebben ook vorig jaar hebben we samengewerkt met bijvoorbeeld het Albeda College. Ja, ja, ja. En zij zijn dan niet alleen de partij die luistert, maar ook die meedenkt en die de optredens verzorgt. En op die manier gaat het natuurlijk ook nog meer leven voor die jongeren. Als ze zien van, mijn leeftijdsgenootjes op het podium. Ja, dat geeft toch weer net wat meer... Dat is een soort trekpleister dus. Ja. Ja. Maar dat is niet altijd zo, want je zei net als er een oudere artiest optreedt, komen de jongeren toch ook wel. Maar je moet ze op een bepaalde manier benaderen dus. Ja, het ligt ook wel aan het programma zelf. Mm-hmm. En soms voelen wij gewoon aan van, dit werk. Er zijn gewoon bepaalde werken in de klassieke muziekwereld die iedereen eigenlijk wel gewoon een keer in zijn leven gezien, live gehoord moet hebben, zeg maar. Ja. Dus echt de grote namen waarvan wij denken, dat is ook gewoon voor jongeren interessant. Ja. En waar we ook mee aan het experimenteren zijn, of eigenlijk zitten we al wat verder dan het experimenteren, is om concerten soms anders aan te bieden. Ja. Zo hebben we vanaf volgend seizoen hebben we Club Doelen. Daar hadden we al een soortgelijke serie. Maar Club Doelen geeft al aan dat we eigenlijk wat meer het clubgevoel willen creëren. En niet alleen een concertzaal van je komt aan, je leeft je jas aan en je gaat achterover zitten toen je luistert. En je klapt en je gaat weg. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat is meer dus. Hier willen we een sfeer creëren met cocktails. En als het afgelopen is, een meet and greet met de muzici. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat in welk genre je dan ook, met welk genre muziek je dan ook werkt, dat slaat gewoon aan bij ook een jonger publiek. Ja, nou merk ik ook, zie ik ook dat jullie in het seizoen 17-18, want daar hebben we het even over, meerdere Turkse concerten aanbieden. Nou, dat is in Rotterdam niet zo moeilijk, want de Turken zouden hier misschien naar willen luisteren. Ja. Voor het seizoen 17-18 staan er allerlei dingen. Ik zei net de Turkse concerten, maar er staan veel meer dingen op de website, neem ik aan. Ja wij organiseren honderden concerten per jaar. Mm-hmm. En dat is inderdaad van alles. We hebben meer dan genoeg klassiek natuurlijk, populair. Dan kunnen mensen wel even op de website kijken om te zien wat van hun gading is. Maar die jongeren, die wil je in ieder geval bereiken en dat gaat je ook goed lukken. Jacqueline Wouters, namens de Doelen Rotterdam, dank voor het gesprek. En heel veel succes in het komende seizoen. Dank u. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. Bond between us. Hij houdt het lekker hoog. Hè? Tja, de zanger van de Coming Arts. For a Friend hier in de late avond. En Phil Collins ervoor met You'll Be In My Heart. Wat een romantiek allemaal weer op de late avond. In Hoogvliet werd vorige week School to Care geopend. Een school voor tieners die nog maar één stap verwijderd zijn van een gesloten instelling. School to Care is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die thuis op school en in vrije tijd zulke ernstige problemen hebben dat ze de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen. Ze gaan haast niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Sommige jongeren hangen veel op straat en komen soms in aanraking met justitie. Ze missen perspectief en daar gedragen ze zich dan ook naar. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. School to Care voorkomt uithuisplaatsing. Ik ga daarover praten met Jefta ten Kate. Zij is projectleider bij School to Care De Vliet. En Marleen van Hemmen, zij is coach bij School to Care. Welkom allebei. School to Care, wat is dat precies voor organisatie? School to Care is onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. En School to Care bestaat al 6 jaar in Amsterdam van Altra Jeugdzorg. En Horizon zit samen met onder andere Altra in de IUP Alliantie. En daar zitten de Opvoedpoli en de Nieuwe Kans ook bij. En samen ontwikkelen en zijn we aan het doorontwikkelen voor bepaalde ideeën. En zo is Horizon van start gegaan met de pilot School to Care in Rotterdam Hoogvliet. Want wat doen jullie precies? Waar, je zegt doorontwikkelen van nieuwe ideeën. Waar zat nog een lacune in de opvang voor kinderen? Nou, wij proberen met elkaar te kijken naar passende oplossingen die ook passen bij de tijd en de problematiek. En we zien op dit moment dat er een enorme stijging is van gevallen in de jeugdzorg. En nou, we zijn met elkaar op zoek hoe kunnen we nou onze doelgroep het best passend en kort mogelijk helpen. Ja, want er zijn heel veel problemen. Kinderen worden op een gegeven moment, als het te erg wordt, uit huis geplaatst. Ja. En in een gesloten instelling geplaatst. Ja. Jullie, heb ik begrepen, willen dat voor een deel proberen te voorkomen. Dat is het doel van dit project. Ja, dat klopt. Wat doen jullie precies als er een kind in de problemen zit? Hoe gaan jullie te werk? Wat gebeurt er? Een jeugdige wordt bij ons aangemeld via de jeugdbeschermer. En op dat moment is er sprake van een drietal problemen. Er is uitval op school, er is uitval en problemen op straat. En in het gezin loopt het ook niet helemaal lekker. En dat zijn de drie voorwaarden om in ieder geval bij School to Care aangemeld te kunnen worden. Want het zijn jeugdigen die eigenlijk op het randje staan om in de gesloten jeugdzorg te belanden. Ze spijbelen, ze hangen op straat, halen allerlei dingen uit die niet toelaatbaar zijn. Exact. En thuis hebben ze ook ruzies en problemen. En ja, het gaat gewoon helemaal niet lekker. Die kinderen dreigen echt helemaal te ontsporen. Ja, die dreigen echt helemaal af te glijden. En dan is School to Care voor hen de manier om wel thuis te kunnen blijven wonen. Dus er gaat flinke ondersteuning in het gezin, vindt er plaats. En maar als er nou juist in het gezin heel veel problemen zijn, is het dan niet beter om een kind toch uit huis te plaatsen? Nee, op het voorwaarde van School to Care is dat er wel een veilig bed is thuis. Dus er kunnen problemen zijn in de thuissituatie. Maar op het moment dat er sprake is van huiselijk geweld, middelengebruik of ouders die pedagogisch echt niet machtig zijn, waardoor het onveilig wordt, dan zal het toch betekenen dat de kind naar een gesloten instelling gaat. Ik ga even naar je collega Marleen. Mm-hmm. Jij bent coach in dit project. Wat doe je als coach zijnde? De kinderen helemaal begeleiden? En is dat dan ook in de thuissituatie? Ja, dat is ook in de thuissituatie. Je hebt als coach bij ons op de Vliet maximaal 3 leerlingen, maximaal 3 coachjongeren. Want we werken met 3 klassen en we zijn met ongeveer 10 mensen. En als coach begeleid en ondersteun je de jongeren tijdens hun verblijf op School to Care. Ja, jullie zijn gewoon een school, maar jullie zijn breder dan die school. Ja, wij verlenen ook heel erg veel zorg. Het is echt 50-50. En hoeveel leerlingen hebben jullie op het moment in Hoogvliet? Op dit moment hebben we er 2 vast. En we hebben vanmorgen nog een intake. Dus morgen komt er waarschijnlijk weer iemand bij. Want jullie zijn net geopend. Ja. Ja, dus het gaat nu snel. Er komen meer leerlingen. Het is voor jullie ook een soort project wat, neem ik aan, over een jaar of over 2 jaar geëvalueerd moet worden. Ja, klopt. Het is een proef. Ja, het is een pilot. Klopt. Oké. Hoeveel mensen kunnen er bij jullie terecht uiteindelijk? Dit moment maximaal 30. Dus we kunnen 3 klassen vullen. Ja, en hebben jullie eigen leerkrachten? Of hoe moet dit voor me stellen? Het is gewoon een eigen school met eigen leerkrachten? Ja, we hebben een mix van eigenlijk hulpverleners en leerkrachten. Dus we hebben 50% is leerkracht en 50% is hulpverlener. Oké, en de kinderen kunnen altijd bij hun eigen coach terecht. Ja. Ze hebben een eigen vertrouwenspersoon waar ze terecht kunnen. Ja. En jullie houden in de gaten of het hele traject goed verloopt. Als coach hou je dat in de gaten van je coachjongeren.

Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh, here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. Believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. If it takes forever, then I'll wait for you for a thousand summers. I will wait for you till beside me, till I'm holding you, and forevermore sharing your love. Hey, anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. Ach, het nummer komt bijna iedere dag wel een keer voorbij op televisie. In het spotje van de Nederlandse spoorwegen. Nederlandse spoorwegen, ja. Charlie Luske en I Will Wait For You. Je hoort het hier in de Late Avond. En Tsjechov met Vanmorgen vloog ze nog. We zouden een item uitzenden vanavond over natuurmonumenten en de nieuwe wet natuurbescherming. Maar er is een technisch probleem, dus we houden dat gesprek nog even te goed. Vandaar een hele mooie totbesluit ongeveer van De Late Avond. Rod Stewart en Sailing. Dying forever. Rod Stewart aan het einde dus, zoals gezegd, van de late avond. Met excuus. Helaas dat het de nieuwe wet, de natuurbeschermingswet, niet kan worden uitgelegd wegens een technisch probleem. Kom nog even terug deze week ergens. Ik dank je voor je aandacht deze late avond. Morgenavond zijn we terug om 11 uur. Hebben we weer heerlijke muziek en ook weer hele interessante onderwerpen. Dus alle reden om morgenavond ook te luisteren naar de late avond. Ik wens je een goede nacht, welterusten en een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. En wat mij betreft dus tot morgen en maak er een rustige nacht van.